la la di da, la di da. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. You, my brown eyed girl. Do you remember when we used to sing? Sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Na dzień dobry, dziś w Budziku ciąg dalszy tego, na czym wczoraj skończyliśmy, mianowicie na rozgrzewce na szarym końcu, ale jakże pięknym, obfitującym w niezwykłe perełki muzyczne z 26 topu wszechczasów. Wczoraj skończyliśmy na promocyjnym miejscu 1299, a dziś rozpoczęliśmy spotkanie od Vana Morrisona i Brown Girl z 1298 miejsca. Za chwilkę do tego zestawienia, jak już wczoraj się rzekło, perełek wrócimy, no ale wcześniej, by zachować porządek dnia, piosenka tegoż właśnie dnia piątku. Ostatnio wystąpili tu w trójce koncertowo Kozakiewicz, Borysewicz, Antymos. pokoncertowo tu przy Myśliwieckiej ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, Dariusz Kozakiewicz, Jan Borysewicz, Apostolis Antymos. Koncertowo nasza dzisiejsza piosenka dnia. Tak właśnie rozpoczynamy nowy dzień. No ale rozpoczynamy. Rozpoczynamy także to, co najlepsze po, jeśli dobrze liczę, 14 setce. Na miejscu 1296. Jak z samego rana w czasie rozbiegówki 1 stycznia przed 26 topem wszechczasów, tak i dziś też państwo. To po której setce redaktorek? No, już. Miejsce 1296. The Killers, Somebody Told Me. Ciąg dalszy już za chwileczkę, już za momencik i zachęta do tego, by mocniej uderzyć, bo między innymi pan Paweł z Łosic napisał, że właśnie rozmawialiśmy na grupie osobliwości. Mam przekazać, żeby Budzik kontynuował muzykę z działki półredaktora i trochę dał więcej czadu osobliwego. No będzie i to za chwilkę. Ciekaw jestem, jak państwo, trzymając się tej nomenklatury, dadzą czadu korespondencyjnie, mailowo, telefonicznie i smsowo. No ale by zachować także i nasz budzikowy porządek i to, jak my nazywamy stałe punkty, to już teraz powiem, że za chwilkę w ramach wywołania budzikowych przodowników korespondencyjnych to będzie miejsce 1270. Budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335 mailowo, telefonicznie i smsowo. Piątkowe trzy szybkie, ciach. Żeby tylko palma jedna z tych 29 nie odwaliła. No ale jednak szalała, szalała pani Kasia Wiejska, korespondentka. Być może to jeszcze wspomnienie posylwestrowe na wsi mazurskiej. Mnóstwo jest śniegu, nie ma. Taka zima już szalała, szalała. A jeszcze pani Kasia podpowiada naszego cyklu gimnastyka języka. Tak szybciutko trzeba powiedzieć, spróbować. Sponsor tytularny. A ponoć dla pani Kasi trudne. Ciepło pozdrawia z wsi mazurskiej. Pierwszym sygnale mailowym. Pięknie dziękujemy. SMS-owo kolejowy wędkarz z Małaszewicz uprzejmie donosi, że na Dzikim Wschodzie trójka. Symbol wiary. No tak, dziś, jeśli chodzi o ten śnieg, zimę, to taka właśnie na trój, ale mocną trój. Kolejowy wędkarz z Małaszewicz pierwszy dziś SMS-owo. No i jeszcze telefonicznie, tak sam się określił, więc ja też będę takim sponsorem tytularnym. Słabosilny pan Mariusz z Beskidu Niskiego. Dobrze, tam na grupie osobliwości lobbuje w sprawie, by jednak zostać, by posłuchać, by jednak przekonać się do tych dłuższych dźwięków niż te, może nawet nie całe 2 godziny w budziku, ale dajmy na to 40 minut. No tak, 40 minut. Pan Mariusz z Beskidu Niskiego pierwszy dziś telefonicznie informuje, że za oknem w okolicach Krosna mroźno, nie sypie, nie pada, ale za to wieje, więc proszę się ciepło trzymać. I takie też życzenia na nowy rok, by się właśnie trzymać. Być może dotyczy to fantastycznej muzyki. Na 1270 miejscu w rozgrzewce do topu wszechczasów Robert Plant. A na 1268? Day. Came to the world in the usual way, but there are planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a minute, and as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cats in the cradle and the silver spoon. Kiedyś chciałem się nauczyć tej końcówki, przynajmniej tego plumkania. No, ale wyszło jak wyszło. No i tym razem Ugly Kid Joe chyba też, wydaje mi się, znowu za nisko z naszego cyklu. Za mało głosów, ta kaperełka dopiero na 1268 miejscu. No, to jest cały rok na to, by przemyśleć kolejny zestaw do głosowania, bo przecież jak mniemam, także kolejny, 27 top wszechczasów w przygotowaniu. A gdy jeszcze na świeżo te wszystkie przeboje, to myślę, jak najbardziej zadanie. Być może i na cały rok. My, jak zwykle w budziku, niemal przez cały rok okrąglutki, od poniedziałku czy od wtorku do piątku, przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. No tak, przypominamy jak zwykle o poranku sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. Trzy wydarzenia z historii z 3 stycznia. W roku 106 przed naszą erą urodził się Cyceron, mąż stanu, najwybitniejszy mówca rzymski, teoretyk wymowy, filozof, słynny ze stłumienia spisku Kalityny oraz mów przeciwko Kalitynie oraz Filipik. Jest autorem poezji, prac filozoficznych i retorycznych oraz listów. Zmarł w roku 43 przed naszą erą. Cyceron. 359 lat temu w Polsce ukazała się pierwsza gazeta w języku polskim, Merkuriusz Polski, wydawana z inicjatywy króla Jana Kazimierza, cotygodniowo przez Hieronima Pinociego w Krakowie, później w Warszawie. Ten Merkuriusz Polski ukazywał się raz, dwa razy w tygodniu w nakładzie 100-200 egzemplarzy i to trwało do 1661 roku, dokładnie od stycznia do lipca. A 282 lata temu urodził się Kazimierz Narbut, pedagog, filozof, PR, nauczyciel w PR-skim Kolegium Nobilium w Wilnie, działacz Komisji Edukacji Narodowej, był członkiem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, napisał pierwszy w języku polskim podręcznik logiki, logika, czyli rozważania i rozsądzania rzeczy nauką. Kazimierz Narbut zmarł w 1870 roku. Trzy daty na teraz, a muzyczny kalendarz już za niespełna godzinę. Wcześniej nagrody niespodzianki dla Państwa, pytanie konkursowe, więc proszę być czujnym i to słowo czujny podkreślamy po wczorajszej godzinowej rozgrywce. No już za kilka chwil, a wcześniej za niecałe 5 minut najświeższa prognoza pogody, ale jeszcze wcześniej nagranie, które właściwie chyba powinno pojawić się o godzinie 4:44:44, bo tyleż właśnie trwa. Ale zostawiamy te liczby. Chociaż też ważne, bo dlatego teraz zagramy, że z miejsca 1261. Earth, Wind & Fire z zestawu rozgrzewkowego jeszcze z rozbiegówki do 26 topu wszechczasów. Miejsce 1261. A gdy Państwu nie dość głosowania, oddawania głosów i wybierania różnego rodzaju utworów, tych fantastycznych, które towarzyszą nam od lat wielu, to polecamy Państwu kolejne zadanie. Ruszył plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Od wczoraj słuchacze Polskiego Radia wybierają swoje ulubione utwory spośród 95 polskich piosenek wskazanych przez dziennikarzy muzycznych jedynki, dwójki, trójki programu czwartego. Piosenki te, myślę, które zbiorą największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez znakomitych muzyków. Utwory w nowych wykonaniach trafią na specjalny dwupłytowy album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. No i znajdą się tam ulubione piosenki słuchaczy w oryginalnych wersjach. To głosowanie trwa do 31 stycznia. 95 lat Polskiego Radia. Plebiscyt na piosenkę 95-lecia. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej 95polskieradio.pl. No a teraz już po 4:30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Na północy i na zachodzie pochmurno, miejscami deszczowo, w pozostałych regionach dziś pogodnie, słonecznie, a wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany, na Pogórzu dość silny i porywisty. No i w Tatrach w porywach do 80, w Sudetach nawet do 110 km na godzinę. W dzień od zera na Podhalu, plus 2 w Bieszczadach i na Suwalszczyźnie, w centrum i nad morzem plus 4, zresztą w większości regionów około 4-5 stopni, w tym również w centrum kraju. Najwyższa temperatura dziś na zachodzie do 6, a miejscami lokalnie na zachodzie nawet do plus 7 stopni. To z dzisiejszego notowania pana od pogody. A z notowania rozbiegówki do topu wszechczasów, miejsce 1253. Niech cały wiruje świat. chwilę nie możesz wstać. Znów do biura, czeszesz pióra, pod nosem kląt, zakładasz płaszcz. Szare duchy na przystanku, znajoma każda twarz. Już żygać ci się chce, już dosyć tego masz, już dosyć tego masz. Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech znów siedzi parą, parą, parą, parą do drzwi. Śliczne ognie niech się palą, palą, palą, a ty tańczy wino pi. Niech cały wiruje świat. Niech cały wiruje świat. Daj ci wino pić, niech cały wiruje świat. Daj ci wino pić, niech cały wiruje świat. Daj ci wino pić. Na 1253 miejscu Party i Oddział Zamknięty. I to też taka wprawka do naszego konkursu, przypomnę. Czat i ogień, obudź czujność. Właśnie na antenie Trójki w Budziku we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej zachęcamy Państwa do zapoznania się między innymi na stronach Komendy Głównej Straży Pożarnej zakładki czat i ogień, obudź czujność. Mamy dla Państwa czujniki czadu i dymu, a dziś zadanie, tak jak przed chwileczką w tekście Oddziału Zamkniętego, niech się pali, pali, pali, by znaleźć utwory, wyszukać gdzieś w pamięci właśnie związane z tą tematyką. No, zwracam uwagę na poważny problem, być może i w tej tematyce piosenkowo-muzyczno, w warstwie tekstowej również gdzieś można odnaleźć takie właśnie przestrogi. Nie, nie, nie do śmiechu, ale gdzie pojawia się być może dym, ogień, czad i z tym wszystko, co związane. Muzycznie, muzycznie. Polecamy 71335. Należy wysłać krótką wiadomość tekstową z odpowiedzią, która to piosenka i wykonawca kojarzy się albo gdzieś tam przemycony jest może w tytule właśnie czad, dym, ogień. 71335. Nasza skrzynka SMS-owa. Koszt wysłania takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Ale prócz odpowiedzi proszę wysłać także w tym samym SMS-ie i swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Gdyby udało się zdobyć właśnie nagrodę, to pod ten adres wyślemy czujki, czadu i dymu. 71335. Godzina na odpowiedź. Jeszcze będę przypominał. Czad i ogień, obudź czujność. No to uwaga, uwaga. 71335. Czas start. A my wracamy do topu wszechczasów i do kolejnego miejsca. Miejsca 1231. Someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make a meaning

speak language. He holds no currency. He is a foreign man. He is surrounded by the sound, sound. Cattle in the marketplace, scatterlings and orphanages. He looks around, around. He sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, amen, hallelujah. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you daddy. Daddy, when you call. Paul Simon w tegorocznym zestawieniu. 11 minut pozostało do godziny 5. Sygnał od państwa między innymi z Gorlic. Gorące pozdrowienia od pana Krzysia. 36,6. Oczywiście temperatura ciała, ale minus 3 temperatura powietrza. A oby tak dalej, pisze nasz wierny słuchacz z zacięciem bluesowym. Sygnał od państwa. Bardzo się cieszę. Mnóstwo świetnych tytułów. 71335 tytułów piosenek, może które warto przypomnieć, które kojarzą się, może nie wprost, ale jednak przywodzą na myśl właśnie tę ważną tematykę, o której mówimy i przed którą przestrzegamy, zachęcając niezmiennie do tego, by odwiedzić m.in. stronę Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, tam zakładka czat i ogień, obudź czujność, bo w związku z tym właśnie w budziku także akcja o tym samym tytule we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czujniki czadu i dymu czekają. Jest pełna godzina została do rozwiązania tegoż właśnie konkursu. Sygnał od państwa drogą nadesłaną, także drogą SMS-ową, drogą mailową. Próbuję wyłuskiwać m.in. od państwa te co ciekawsze smaczki. Na przykład pani Kasia z Krakowa informuje, że na polu minus 2 to za oknem. Ale czy będzie człowiekowi raźniej, czy nie? Czy będę sama? Taki sygnał mailowy zaczepno-obronny. Czy jeszcze ktoś idzie dziś do roboty? No to w tej sprawie na trzy sposoby, mailowo, telefonicznie i SMS-owo się polecamy się. A na rozgrzewkę, by człowiek jak już do roboty wstał, to nie czuł się samotny. Mam nadzieję, że i takie nagranie, które podtrzyma, poprawi na duchu, bo przecież wiadomo, że się chciałoby, by się chciało tak, jak się nie chce. Miejsce 1182.

drag it up.